Trójka. Program trzeci. A w nim przygoda z płytą, która powstawała 31 lat temu w studiu Clinton Recording na Manhattanie. Był to jeden z pierwszych albumów w historii, na którym wykorzystano techniki producenckie obecne w muzyce popularnej do dziś. Programowano syntezatory, bazowano na samplach i zapętlano nagrania wcześniej take'i właśnie rejestrowane na przykład na taśmie, później na twardym dysku, a rejestrowano na przykład perkusję. No i wszystko działo się w lutym i marcu 1986 roku.

mieli rację. Tak było z Milesem. Tak wspominał Milesa Marcus Miller na płycie Tutu w roli współproducenta i autora kilku nagrań, między innymi tego. Właściwie za każdym razem, kiedy słucham nagrań z albumu Tutu, albumu opublikowanego, przypomnę, w roku 1986. No to mam takie skojarzenia. Pierwsze z Michaelem Jacksonem i z tym, co co wtedy tworzył, z tym, co wtedy produkował. Może troszkę z płytą Bad. Gdzieś to brzmienie, gdzieś te charakterystyczne katy, te cięcia powodują, że jakoś kleją mi się te dwa albumy. A z drugiej strony, no właśnie, ten nieprawdopodobnie charakterystyczny bass. Can you feel the bass, drogi słuchaczu? Bass Markusa Millera. Splatch. Tak brzmi jedno z 8 nagrań tego albumu, na którym poza ukłonem w stronę, no właśnie, w stronę Desmonda Tutu, znalazło się także nagranie poświęcone Nelsonowi Mandeli. No ale to co absolutnie wstrząsnęło naszym jazzowym środowiskiem, naszym polskim jazzowym środowiskiem, no była informacja, że właśnie na tej płycie wystąpił Michał Urbaniak. A wszystko za sprawą bardzo oryginalnego dźwięku wydobywanego z 5-strunowych elektrycznych skrzypiec.

już za moment. Przede mną bowiem reedycja Tutu, gdzie obok regularnego albumu został dołączony drugi winyl, na którym wytłoczono występ składu Milesa, zarejestrowany w lipcu 1986 roku, czyli niespełna cztery miesiące po nagraniu albumu Tutu, ale uwaga, kilka miesięcy przed wydaniem tej płyty, bowiem album w zależności od kraju pojawił się w październiku i w listopadzie. Zatem publiczności zgromadzona na koncercie, który za moment usłyszymy, właściwie po raz pierwszy słyszała tę kompozycję. A było to w trakcie festiwalu Grand Parade du Jazz w Nicei. Przed Państwem koncertowa, improwizowana wersja kompozycji, która na płycie dopiero miała się ukazać. Human Nature, czyli jeden z tych utworów zaczerpniętych zupełnie z innego repertuaru, z repertuaru Michaela Jacksona, ale też skojarzenie może wieść w stronę Time After Time. To również kompozycja zaczerpnięta od kogoś innego. Tak, drodzy Państwo, przedstawia się krótka historia, ale jakże wspaniała, dotycząca albumu Tutu, wydanego w roku 1986. Jazz Session. A w nim na zakończenie. Na zakończenie druga część serii Polish Jazz. Specjaliści wiedzą, że chodzi o Big Band Andrzeja Kurylewicza i o numer katalogowy polskich nagrań, muzy polskich nagrań XL0241 z roku 1965. To na zakończenie naszego dzisiejszego spotkania. Audycję zrealizowała Halina Leszczyńska. Ja nazywam się Michał Margański. Do usłyszenia w wydaniu Potrójnego Pasma Przenoszenia w nocy z soboty na niedzielę. Dobranoc. Thank you.